तत्र जातः तत्र वे है जाता प्रतिभा का एक वचन। अब तक घकाऊ से शुरू करके ट्यूट्यूल तक प्रकृति और प्रत्ययों का वर्णन हो गया, और अब वह प्रकृति कौन सी विभक्ति होना चाहिए और वे प्रत्यय किस अर्थ में आते हैं वो कथन करने के लिए अर्थाधिकार और विभक्ति अधिकार एक तरह से शुरू हो रहा है। तत्र अवे है जाता प्रथमा के अर्थात सप्तमी समर्थ होनी चाहिए। जाते इत्यर्थ है पूर्वोदणादियों घाज से टिटिलंता प्रत्याशियो राष्ट्रादि प्रकृतिगात सप्तम में समर्थ सुबंता राष्ट्र अवार पार इत्यादि प्रकृति है जिसका ऐसा जो सप्तम में समर्थ सुबंत है उनसे जाते इस अर्थ में प्राप्त साधारण अनादि और तत्बाजिका घाज ट्यूटल पर्यंत प्रत्यय होते हैं। राष्ट्रे जाता है, सुगने जाता है, ऐसा जिसे जो प्रकृति पढ़े वो सब ले सकते हैं आप यहां। राष्ट्रे जाता है राष्ट्रीय, अवारे जाता अवारीय, वो सब आएंगे। उसके अलावा थोड़ा और विशेष यहाँ पर तत्व सूत्र के लिए एक और भी शब्द अलग से मिले रहे हैं साधारण प्रत्यय के लिए, क्योंकि वो सब तो विशेष हो गए ना, अण को बांधने वाले हो गए घकाऊ से लेकर के ट्यूट्यूल के तक। अण का साधारण का तो कोई दृष्टांत बीच में दिया नहीं है, इसलिए ले रहे सुग्ने जातः इति सौग्नः अण हो गया सुग्ने जातः। सुग्न गी अण प्रातिक संज्ञा सुब्लुक नित्वात आदिवृद्धि स्वग्न अ यश सकार का लोप अण के कार मिला दो स्वग्न स्वायत्पत्ति ही स्वग्न। यहां पर क्या हो गया प्राग दिविधि व्यण जो साधारण सूत्र से अण हो गया, प्राग दिविधि व्यो अण जो सूत्र था साधारण सूत्र वो अण उत्से जाता उत्साहित व्यो होगा उत्साहित व्यो उत्से जाता औत्साह अघादियों का दृष्टान राष्ट्रे जाता है राष्ट्रीय अवार पारे जाता है अवार पारीण खा हो गया इत्यादि। अनादि कहने से घड़ी का भी ग्रहण हो जाता अनादेव अनादेव अनादेव अनादि साधारण हो गया उसका अपवाद थोड़ी आ जाएगा, साधारण अपवाद को थोड़ी खाल मिल किया जाता है। अनादि हो गया साधारण, अब आई भी साधारण निया अशुपत्य अशुपत्यादि व्यस्य अशुपत्यादि व्योण और कुरुणादि व्यो निह ये सब क्या हो गया साधारण उत्साहदि व्यो तक, इसलिए अनादिकन से साधारण लिया जाता है घादिकन से उनके अपवाद को। प्रावृषष्ठप प्रावृषष्ठप प्रावृष पंचम के क्वेश्चन ठप प्रथमा के क्वेश्चन प्राप्त एण्य प्रावृषि एण्य आया था ना पहले प्रावृष एण्य सूत्र पढ़ा था आपने काल अठाई के बाद आया था, तो प्रावृष कालवाचक है इससे प्राप्त ठय को बात कर एण्य किया था उस एण्य को भी अपवाद करके जात अर्थ में केवल करना। अभी अब जो अपवाद आएंगे ये उस अर्थ मात्र में अपवाद समझना, सामान्य अपवाद नहीं है ये, जात अर्थ में ही एण्य को बात क्या आपने ठप करना है, इससे आगे आने वाले अन्य अर्थों में ठप नहीं करने का एण्य ही होगा। साधारण हो गया उसका सामान्य अपवाद हो गया एण्य, उस पर विशेष अपवाद कर रहे हैं आप अभी तत्र जात इस अर्थ में ही ठप कर प्रावृषि जात है कि प्रावृषिक प्रावृषि जात है वर्षा ऋतु में जो होता है उत्पन्न हुआ वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुआ ठप्पित इतने कितना होने से क्या होगा वृद्धि नहीं होगा यंत्र हो गया ना ठक एकादश तसेका एकादश हो गया प्रावृष एक मिला दिया प्रावृषिक स्वायत्पति प्रावृषिक प्रावृष ठप आदि संज्ञा शब्द को करके ठसे का आदि संज्ञा मिला दो प्रावृषिक स्मृति ही। अब अर्थ बदल रहे हैं प्राय भव तत्र का अनुवृत्ति हो गया। पर भी प्रथमा के वचन के पद वाला सूत्र से लिए विभक्ति होगी सप्तमी ही, यानी अर्थ वहां पहले जाता था अब हो गया प्राय भाव। प्राय भाव का मतलब बहुत होना, प्राय हुआ करता है, मैंने यही होते ही रहता है प्राय भाव। तत्र इत्येव इसमें कह देना तत्र इत्येव अर्थ सप्तम समर्थ बंध शब्दों से पदों से प्राय भाव इस अर्थ में अधिकतर होने वाला इस अर्थ में क्या होगा अण प्रत्यय साधारण और राष्ट्र आदि शब्दों से घादी आदि जो विशेष श्रुग्ने प्रायण मैंने बाहुल्य भव दीदी श्रौग्र जात और प्राय भव इतना अंतर है। जात मैंने होता है और बहुत होता है, प्राय भाव का मतलब बहुत होता है, ये फर्क हो। तो सामान्य रूपण होने अर्थ में हो गया, विशेष रूपण होने वाला अधिक होना अर्थ में, श्रुग्न में होने वाला श्रौग्न, श्रुग्न में बहुत होने वाला भी श्रौग्न। जान बुझ के एक ही शब्द को लेंगे या सामान्य अर्थ में ताकि दिखाने के लिए आपको अनेकों अर्थों में एक ही पद बनता है, पद का स्वरूप में कोई अंतर नहीं, अर्थ अलग अलग बहुत हो जाए। सुर्णगी अण प्राति संज्ञा सुब्लुक आदि वृद्धि प्राधिक प्रतिक्रिया के जैसे लोप प्रत्यय कार मिला दो श्रौग्न स्वायत्पत्ति श्रौग्न संभूते फिर अर्थ बदल दिया संभूते सप्तमी के एक वचन तत्र का अधिकार है, तत्र को यहां भी अनुवृत्ति हो जाएगा। सप्तमी समर्थन पदों से संभूते अर्थ में संभूत अर्थ का मतलब क्या है संभावना अर्थ यथा प्राप्त साधारण अनादि अशुपत्य शब्दों से क्या होगा साधारण अनादि हो जाएंगे और राष्ट्रीय शब्दों से अपवाद तथा घादी हो जाएंगे। संभावना अर्थ में श्रुग्ने संभवती श्रौग्नः श्रुग्न में जिसकी होने की संभावना है, लादेन कहाँ है ढूंढ रहे हैं तो वहां होने की संभावना यहाँ होने की संभावना है ना, बात होती रहती है। ढूंढते हैं बदमाशों को और बदमाश छुपते रहते हैं, पता ही नहीं लगता कौन बदमाश है, ऐसे ऐसे वेश पहन के घूमते रहते हैं, वो रहते बगल में और आप ढूंढ रहे दुनिया में। अगर किसी ने बोल दिया लादेन तो अमेरिका में ही, अब बड़ा मुश्किल हो गया अमेरिका ढूंढो कहाँ ढूंढो, एक एक आदमी को पकड़ रहे हैं अमेरिका में, लादेन नैया नहीं पता लगा, एक आदमी पूरे दुनिया को हिला रहा है। जैसे पहले होते थे हिरण्यकश्यप वगैरह वो तो तीनों लोगों को कंपाते थे, ये तो दो चार देश को ही कंपा रहे, पूरे दुनिया भारत को ही नहीं, भारत को भी क्या डरा रहा, तो भारत को भी धमकी दिया उन्होंने, लेकिन जब भारत को भी इतना डरा नहीं रहे ना, पूरी धरती को भी नहीं डरा पा रहे, वो हमारे पुराणों में तो तीनों लोगों को कंपाने वाले थे। अब तो छोटे मोटे राक्षस कलयुग के ना, ये थोड़े कम तपस तो है इनके यहाँ, वो तो बड़े तपस्या करते भगवान को प्रसन्न कर लेते थे और वर पा करके फिर तमाशा करते थे, अब इन लोगों की तपस्या सब ध्यान भजन तो है नहीं, जब तक करते नहीं, छोटे राक्षस तो एक दो देश को डराते रहते हैं, दो चार देश डर रहे बेचारे। श्रुग्ने संभवती थी श्रौग्न, श्रुग्ने संभवती थी श्रौग्न श्रुग्ना की और पूर्वत सब कार्य होकर श्रौग्ना बन गया। ओषाद ढई ओषाद ढई ओषाद पंचम के एक वचन, ढई प्रथमा के एक वचन, सप्तम समर्थबंध कोश प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका, ऐसा जो सप्तम समर्थ समर्थबंध है उससे पूर्वोक्त संभूति अर्थ में संभवती अर्थ में ही ढई प्रत्यय प्राप्त अनादि साधारण प्रत्ययों को बात करके कोश से आपने ढय का विधान कर दिया, इन संभूति अर्थ में ढय करना अन्य अर्थों में नहीं, इसलिए वार्तिककार वहां पर जान विकारे कोशात ढय कह दिया, अर्थात संभूत अर्थ में तो होता है और विकार अर्थ में भी होता है, इसे वो कहना पड़ा, नहीं क्यों कहते वार्तिककार, यदि कई और भी अर्थों में भी होने वाला हो फिर बोलने कोई जरूरत नहीं थी, ज्ञापन कर दिया जिस अधिकार अर्थाधिकार में जो विशेष प्रकृति प्रत्येक आ गया वो उसी अर्थ में होता, अन्य अर्थ में नहीं हो सकता था, अति वार्तिककार को कहना पड़ा, क्योंकि कोश होता है कौन, किसको कहते हैं कोश है? ये वो कीड़े विशेष का नाम है जिससे रेशम बनता है, रेशम सिल्क। रेशम का जो कीड़ा होता है उसको कोष कहते हैं, उसके कपड़े उसे जो उसका जो विकार है कपड़ा है वो भी कोशियम, कोशीय वासुदम बोलते हैं ना भगवान विष्णु को। और कौशियम संभावना है, कोश में संभावना, तो संभावना अर्थ में तो कर ही रहे हो कौशियम, लेकिन वस्त्र में हमें करना विकार अर्थ करना है, हमने भी नहीं करना इष्ट अण करना इष्ट नहीं था, अति वर्त कर को कहना पड़ा विकार है कोषाढ़ नहीं। ज्ञापन करता है इन विशेष जो प्रकृति प्रति जो कहे जा रहे हैं जिस अर्थ में कहा गया उस अर्थ मात्र में होगा, अन्य अर्थ में नहीं होता, अतः वार्तिक कार को अन्य अर्थों में कथन करना था। सुखने बावास्त्रा उगनाने कौशेयम वस्त्रम, कौशेयम वस्त्रम कोश में होने वाला जो रेशम, उस रेशम से भी जो विकार वस्त्र है, कोश में जो हो गया वो रेशम, रेशम से जो बनाया गया वो वस्त्र, उसको भी कौशेय में कहा जाएगा। कोश में संभावित वस्तु क्या है, धागे, वो भी होता है मारा जाता है उसको तभी हो पाता, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं स्वयं नहीं मरता, स्वयं कभी नहीं मरेगा वो, है वो ढक लेता है, ढक के अंदर भी रहता है मस्ती से, वो समाधिस्थ रहता है। आप परिपक्व अवस्था होते सब पंख जब खोलते हैं ना तो पंख तैयार हो जाते, फिर वो छेद करता है, छेद करके निकल जाता है, आज छेद करके निकल गया वो धागे टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने इतने टुकड़ा हो जाएगा, लंबा धागा मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं वो पकने की अवस्था आने से पहले ही उनको समझ में आ जाता है, वो उसका उम्र है पता है इतने दिन में पकने वाला है, तैयार हो जाएगा सब पंख हो जाएंगे, तो उसको गर्म पानी में डाल सब मर जाएगा, तब फिर उसको धागा लंबा लंबा एक एक किलोमीटर भी निकलते इतनी लंबे लंबे जाएंगे गुम गुम गुम गुम गुम। गलत क्या नहीं है संसार में, कई बार बोल चुका दूध निकालना भी गलत है, हानि क्यों नहीं होता, हानि बहुत होता है। रेशम का कपड़ा पहनना कोई जरूरी नहीं समझ, रेशम का कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्र सब उल्टा है इन मामलों में, असंख्य घटी है उसको जरूरी है, उसके बिना पूजा नहीं हो सकता है क्या, आपने हाथ से बजाओ वो जरूरी की संघ बजाना है, संघ बजाए अरे और भी बाजे दुनिया भर के बजा, वो हड्डी को मुंह में लगा करके बजाएंगे तब भगवान जगेंगे, कमाल है, नहीं तो भगवान सोते रह जाएंगे। परंपरा तो भगवान से आएगी, यही तो कह रहा हूँ, इसलिए परंपरा को मानो, फिर कौशे वस्त्र भी भगवान ने पहना है, कोई पवित्र मान आ गया इसलिए पहनो, नहीं करता फिर उसे नहीं देख रहा कितना मारा जा रहा है क्या हो रहा है, और शायद भी क्या है अनिल को भगाते कि नहीं, आपको देख भगाना पड़ेगा नहीं तो वो मुंह खा के चले जाएंगे, वो शायद मिलेगा ही नहीं तुमको, तो अभी से क्या करेगा, तो मार रहे हैं कितने मर जाते हैं उसमें जो धुआं देते हैं आप, बहुत मर जाते हैं, इसी बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे रहते अंडे रहते सब मर जाते हैं उसको, आप शहद के चक्कर से मार देते हो इतने मर रहे हैं, बताओ क्या करेंगे, और झूठा भी है वो पवित्र है फिर भी है तो झूठा, कीड़ों की मुंह में लाल करके तो डाला है तो झूठा, और झूठे को आप जो है पवित्र मान रहे हैं, शास्त्र कह रहा है हर चीज में ऐसे ही है, भगवान ने जान की व्यवस्था दिया है कि आप कर्म से वैराग्य हो जाए, विवेक आएगा ना ये सब पापी तो है, इन चीजों से हम क्या कर रहे हैं और इन चीजों में हम सोच रहे हैं हमको मोक्ष मिलेगा क्या, किसी को पाप करने की प्रेरणा दो पहले, तुमको शायद चाहिए ना पूजा के लिए, क्या करोगे या खुद मारो, नहीं मरो किसी और को कहना जंगल में लिया जंगल जाके लिया, वो जाएगा जंगल वो मारेगा, पाप का प्रेरणा दिया आपने, करने वाले को इतना पाप नहीं लगता जब प्रेरणा वाले को ज्यादा लगता है, नियम है साफ, आप ही केवल से मार के ला रहा है ना, ये सब विचार करने के बाद सोचेंगे ये सब करने के बाद हमको ये केवल स्वर्ग ही मिलना है मोक्ष तो मिलना है नहीं, तो फायदा क्या हम कर्म कांड के चक्कर पड़े, तो कर्म से वैराग्य हो इसे जान करके भगवान ने ऐसी चीजों को जोड़ दिया, पूरा का पूरा ऐसी चीज जोड़ रखा है, और शालिग्राम है, आप भगवान है, भगवान है, त्रि भक्ति करते हैं उसका, बना गए एक कीड़े से, कीड़े ने बनाया उस सालग्राम पत्थर, और कीड़े को मारे बिना सालग्राम पत्थर बनेगा नहीं, पूरा गोल रहता है, वो अंदर घुस जाते छेद करके, अंदर अंदर खाते खाते खाते पत्थर खाते हुए अपने जीवन काट रहा है वो, और आप क्या करेंगे उसको मार डालेंगे सोने का चक्कर में। उस कीड़े में लक्षण होता है वो खाता है पत्थर को, और उसका जो टट्टी है वो सोना है, शौच में सोना निकलता है और पत्थर में सोना रह जाता है, और सोने के चरण में क्या करते हैं ये लोग, वो पत्थर को निकालते हैं तुलसी वगैरह डाल करके, उस सालग्राम ऊपर आ जाता है तो उसको तोड़ देते, ये सर्पल होते पहाड़ी नेपाली लोग, वो तोड़ देंगे, तोड़ दिया उसके अंदर से सोना निकाल लिया, कीड़ा तो मर गया बेचारा, कीड़ा को मार देते हैं, सोना ले लेते हैं, सोना ले लिया, और बाद में जो पत्थर जो टुकड़े हैं उसका आपको सालग्राम में वो भी 1000 रुपये बेच देते, 500 रुपये 50 रुपये बेच देते हैं, तो नदी में लुढ़कते हैं, यहाँ के कोई पत्थर ऐसे तो भी होते हैं, गोल नहीं रहता है, असली सालग्राम गोल हो ही नहीं सकता, अंदर में सुदर्शन चक्र जैसे दिखता है मेरे पास है, देख लेंगे, ये जो गोल होता है ना कच्चा है, वो सालग्राम बना नहीं अभी तक, अंदर कीड़ा घुसा ही नहीं, बनाया ही नहीं उसको शेषनाग को, जब तक शेषनाग का स्वरूप अंदर बनता नहीं है फणों का स्वरूप, तब तक जो समझो अभी बना नहीं है वो सालग्राम। आप देखो हमारे यहाँ पूजा में रखा है ना, तो पता चलेगा सालग्राम कैसे होता है, असली सालग्राम शेष स्वरूप होता है, अंदर में वो ऐसे काटता है जैसे नाग को होता है ना फण, जैसे बनते दिखता है ना वैसे अंदर ही वो लाइन लाइन लाइन कटता है, कई लेयर बनते हैं, एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक छोटा, ऐसा बनाते रहता है, ऊपर से अंदर घुसता है ना फिर छोटा बनाता है, फिर बड़ा बनाता है, फिर बड़ा बनाते रहता है, आर पार होने तक चला रहता है, लेकिन वो चला के निकल के तो सोना नहीं मिलेगा, वो साथ में लेके चला जाता खा करके, वो सोने के चक्कर में उसको मारना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है, हर चीज ऐसा ही है, विचार करके देखते गहराई में जाओ तो पता चलेगा इसमें पाप भरा पड़ा, जो कर्म जिसमें कर्म कर रहा हूं उसका पीछे पाप दुनिया दूध है, दही है, घी है, ये तो सब इस्तेमाल करते हैं, धूप बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, सब में गड़बड़िया है। हाँ, वो तुलसी में सोने का अंश है ना, इस चक्र में कीड़ा ऊपर आ जाता है, वो कीड़े को ऐसे पत्थर आते, पत्थर थोड़े अपने ऊपर आएगा, वो कीड़ा सोने के चक्कर में आता है, सोना खाने को मिल गया वो ऊपर आ गया, तो उसके अंदर सोने का अंश जो होती है तुलसी में वो उसका अट्रैक्ट करता है, कहने के लिए हम लोग तुलसी पर सालग्राम भगवान ऊपर आ गए ऐसे बोलते हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, पत्थर नहीं आ रहा, वो कीड़ा आता है, जैसा कीड़े को तुलसी का गंध मिलते ही वो सर करके उस पर आ जाएगा, वो जब आता है तो अपने साथ पूरा पत्थर को लेके आएगा, उसके अंदर बैठा हुआ है, भगवान की माया है, क्या सामर्थ्य किसने भरा है किसको क्या मालूम, इतना सा छोटा सा चींटी है हाथी का सुन में घुस जाते हाथी को मर्डर कर देता है, कितना सा चींटी, कितना होता है चींटी, इतना होता है ना लाल लाल चींटी जो होती है, छोटा आदमी के हाथी को मार डालती है, यदि चींटी घुस जाए तो देखो हाथी पागल सा हो जाता है, इतना फुस फुस करेगा, जो कहीं भी पानी खोजेगा पानी पिएगा, किसी तरह से उसको निकालने का नहीं निकाल पा, कई बार निकलता नहीं, वैसे चिपकते अंदर घुसते जाता खोपड़ी में चला जाता है, यहाँ के जब काटने लगता है यूं यूं करते करते पागल होकर मर जाता है, बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है, जिंदा चींटे अंदर नहीं जाना चाहिए, मनुष्य अंदर पेट के अंदर भी नुकसान करता है, जिंदा अंदर चला जाए, इसलिए देख है इतना छोटा सा चीज है, कितनी ताकत है उसमें, हाथी जैसे को परेशान कर दिया, भगवान की माया में ऐसे विचित्र बना रखे हैं, अहंकार को तोड़ रहे हैं, हाथी का अहंकार कहाँ है उसके सामने, एक छोटी चिंटी घुसी हाथी का अहंकार जीरो में पहुंच गया, अपने आप को सोचा बलवान हूं और चिंटी को मार नहीं सकता है, क्या बलवान है, अहंकार इसलिए कर रहा, मनुष्य को सिर्फ शिक्षा है, ऐसे प्रकृति से सीखना है, देखो क्या है भगवान की माया, ऐसी चीज अब हम झूठे अहंकार कर रहे हैं, मैं बहुत बड़वा बड़ा हूँ, बलवान हूँ, ये हूँ, धनी हूँ, हम को बेकार अहंकार कर, कोई भरोसा नहीं, छींक में आगे मर जाए तुम छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी हिचकी आती है, परेशान होते हैं आदमी, हिचकी को कंट्रोल नहीं कर सकती, आदमी है एक हिचकी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या आदमी की योग्यता है? अब गैस हुई आपको, क्या कंट्रोल कर पाए आदमी की क्या योग्यता रह गया? तड़प रहे, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अंदर जो उसने कमाल करनी है गैस ने अपना कर दिया, सबको नचा दिया, सबको उठा दिया, नींद से परेशान किया कि नहीं? है क्या वायु फालतू आपके खाए हुए से बना हुआ, आपको ही तंग कर रहा, इसीलिए सब चीज ऐसे ही है, इसलिए विचार नहीं करना है झूठा है कि मांस है कि हड्डी है कि फड्डी की क्या है क्या नहीं है। अब जो परंपरा में चल रहा है, यावत काल पर्यंत विवेक होकर कर्म से वैराग्य पूर्ण रूप न हो तवत काल पर्यंत उस विधि को पालन करना है। कौशेयम वस्त्रम कोश गी ढाई प्राति संज्ञा सुब्लुप कोश ढाई आदिवृत्ति नियुक्त होने से प्रतिष्ठा आदय है। कौश ध आयनी फटक जाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश कौश ए संज्ञा अकार का लोप ये प्रति मिला दो कौशेय स्वायत्पत्ति अन्य पदार्थ आपने वस्त्रम कह दिया, इसे नपुंस हो गया कौशेयम वस्त्रम। और ढे ढाणे ढा है ना उसमें, इसे नीप होगा स्त्रोक्ष में कौशेयी शाटिका, कौशेयी शाटिका कौशेय कौशेय धौत धृति पुलिंग तीनों लिंगों में चलेगा। इन्होंने वस्त्रम के आधार पर नपुंसकलिंग दिखा दिया। तत्र भवः तत्र अव्यय भवः प्रथमा का एक वचन जातः भी उत्पत्ति अर्थ में है, भव भी इसलिए हम होने वाला अर्थ पढ़े, वो उत्पन्न होने वाला एक केवल होने वाला विशेष रूप में उत्पन्न होने वाला है ना, और अब होने वाला सप्तम समर्थवंत पूर्वोक्त साधारण अनादि प्रत्यय होंगे भवार्थ में और राष्ट्रादि विशेष प्रकृति कौन से है घयादि घादि विशेष प्रत्यय हुआ करेंगे। श्रुग्ने भवः श्रौग्न उत्से भवः औत्सह राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय अवार पारे भवः अवार पारीण इत्यादि रूप बना लेना। प्रक्रिया पूर्व दोनों है प्राय संज्ञा सुप्लुप और आदि वृद्धि जहां होना होगा बसंज्ञा हो तो बसंज्ञा कर लोप होना है, नहीं तो मिलाना है, जहां जैसा कार्य प्राप्त है वैसे कर लेना। अब इसमें भी अपवाद ला रहे, देखो दिगादिभ्योयत दिगादिभ्य पंचमी का बहुवचन यत प्रथमा का एक वचन जिस इत्यादि प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका ऐसा जो सप्तम सुबंतों से पदों से भव इस अर्थ में प्राप्त जो है अनादि को बात करके यत प्रत्यय हो जाएगा। दिशी भवम दिशा में पैदा होने होने वाला दिशा में होने वाला दिश्याम बनेगा। दिशी भवम दिश नी यक दिश नी यद नी को लुक कर दो प्राचीन संज्ञा सब लोग दिश यित का फल स्वरार्थ है कित जो किया स्वर के लिए वृद्धि निमित्त कोई प्रत्यय नहीं अधिवृद्धि नहीं होगा दिश य है मिला देंगे दिश्य स्वादित्पत्ति दिश्यम दिश्या दिश्या ये तो से ताप होगा ये तो गिनती नहीं ना गिन जिन कहीं भी इसलिए यक प्रत्यांतों से ताप होता है स्त्रीलिंग में दिश्या। वर्गे भवम वर्ग्यम वर्ग में होने वाला अर्थात समूह में होने या वर्ग से तात्पर्य कवर्ग इत्यादि वर्ग आगे बोले वो उसको अलग लेंगे है ना इसलिए यहां अलग ले लेना। वर्गे भवम वर्ग्यम समूह में होने वाला पूर्वत ये कारादि प्रत्यय ये ची बम से बसंज्ञा स्त्री के सहलोप होगा वर्ग के ककार उत्तर तकार लोप वर्ग्य स्वायत्पत्ति ही वर्ग्य वर्ग्य वर्ग्य वर्ग्यम पुलिंग से नहीं न पहुंच शरीरावयवाच्य शरीरावयवाच पंचमी का एक वचन चावे दो पदों वाला सूत्र शरीर अवयवाचक प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका ऐसे जो समर्थ समर्थ पदों से भव इत्यर्थ में चकार के क्या करें यत प्रत्यय हो जाएगा। शरीर के अववाचक प्रकृति का संतम्य समर्थ सब पदों से यत् प्रत्यय हो, किस अर्थ में? भव अर्थ में। दंतेषु भवम इति दंत्यम, दांतों में होने वाला। दंतेषु भव दंत्यम, दंतेषु भवम, जो दांतों में होने वाला है उसको क्या कहते हैं? दंत्य। दंत सुप यक, तकार संज्ञा का लोप होगा, प्राद संज्ञा सुप लोप, दंत य भौ संज्ञा से सकार का लोप, दंत्य वर्ण होता है ना, दंती वर्ण, दंती वर्ण। कंठे कंठे भवम, कंठे भूमि कंठ्यम, कंठ वर्ण कोल सर्जनीय कंठा सुकार से दंतोष्टम मृदुलसान दंता दंती वर्ण। दंत्यम कंठ्यम अध्यात्म आदे ठैष्यते, अध्यात्म आदे है गण है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सब शब्द इसमें ले लिया गया। इस गण बड़े शब्दों से भवार्थ में ठाई प्रत्यय करना इष्ट है। अध्यात्म शब्द बनाया पहले आपने अव्यवाह समास में, आत्मनीति अध्यात्मम विभक्त अव्यय विभक्त इसमें संप्रदीप्ता भाव के सूत्र से अव्यवाह समास किया था सप्तम व्यर्थ में अधि को रखकर, आत्मन नी अधि, आत्मन नी अधि और अध्यात्मम बना दिए थे। अधिदेवम देवेशीति अधिदेवम, अधिदेवम भवम ऐसा कर देंगे, अध्यात्मम भवम अधिदेवम भवम अधिभूते भवम। यदि भी सप्तम में क्या होता अदंतों को विकल्प है ना, तृतीय सप्तम्योर बहुला नावे भाव चम यहां सूत्र से अदंतों को अम हो जाता है, बाकी सभी में व्यक्ति लुक होगा, तृतीय सप्तम में विकल्प से लुक होगा और पंचमी में लुक होगा ही नहीं, ये पक्ष है ना वहां पर अम भाव होगा ना, अतो अम तो अपंचम्याह पंचमी को छोड़कर बाकी सबको अदंतों से अम होगा। नावे भावात अवे भाव से शुभ लुक नहीं होगा, कौन से अविभाव? अदंत अविभाव से विभक्तियों को लुक नहीं करना, तो सकल विभक्तियों को क्या करना? अम कर देना तृतीय शब्द पंचमी को छोड़ करके, तृतीय शब्द विकल्प होगा पंची में नित्य ही वहां पर प्रत्यय हो जाएगा, अम होगा ही नहीं, ये आप लोग बनाए हैं पहले। इसलिए अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्मेन अध्यात्मेन अध्यात्मम अध्यात्माभ्याम अध्यात्मम अध्यात्म ही अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्म अध्यात्मात् अध्यात्मात् अध्यात्मम अध्यात्माभ्याम अध्यात्मेभ्य अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्मम अध्यात्मे अध्यात्मम अध्यात्मयोः अध्यात्मम अध्यात्मेशो अध्यात्मम तो अध्यात्म भवमिति ऐसे विग्रह कर दिया अध्यात्म शब्द से गी ठैं अध्यात्म गी ठैं अध्यात्म गी ठैं प्राचीन संज्ञा सब लोग था वैकादेश आदि वृद्धि आध्यात्मिकम ठैं के ई को मिला दो, इको को मिला दो, मकार का कार लोप हो जाता है, इक को मिला देंगे आध्यात्मिक स्वादित्पत्ति आध्यात्मिकम। इन आदि दैविकम आदि भौतिकम में उभय पद वृद्धि करने इष्ट है, इसलिए एक बार ते सूत्र ला रहे हैं अनुशतिकादीनांच अनुशतिकादीनांच अनुशतिकादीना शतिक बहुवचन च अवे एषां उभय पद वृद्धि इति निति किति च प्रत्ययेषु परेषु। इन इस गण में पठित जो शब्द है इन शब्दों के दो दो पदवा करते हैं उभय पद दोनों पदों की वृद्धि हो जाती है, पूर्व पद का भी उत्तर पद का, और दोनों पदों में जो आदि अच्छा उसकी कोई वृद्धि होगा, तृतीय शिष्टा में आदि आ जाएगा, दोनों पदों के अचों का आदि अच्छ की वृद्धि कर देना है। इत नित कित प्रत्यंग प्रत्यय हुए यहाँ कौन सा है ठैं कित, इसलिए आधिदैविकम अधिदेवम भवमिति आधिदैविकम अधिदेव गी ठैं प्राचीन संज्ञा सब लोग हो गया ठैं कथा ठसे का एकादेश अधिदेव इक अब यहाँ तेजस्व अचाम नित्य आदि प्रति मात्र प्राप्त था, अधिकार मात्र को प्रति प्राप्त था, उसे बाल करके अनुसती का आदि नाचर क्या कर दिया, अधिक आकार को देव का एकार को दोनों को प्रति कर दिया। तो आधि दैव और इक वकार का कार्य लोक इक को मिलाओ आधि दैविक स्वाधिपति आधि दैविकम आधि दैविकम आधि बौद्धिकम। इसी प्रकार से अधिभूते भव में बना लो अधिभूत गी ठाई अधिभूत नी ठाई गी को लुक कर दिया प्रसंग सुप्लुक हो गया ठाई को ठसी कह एक आदेश हो गया आदि वृद्धि प्राप्त था केला तो उसको बाग के उभय पद वृद्धि कर दिया अनुसती का आदिनाच अधि के अवृद्धि हो गया भूत के भू के ऊ को वृद्धि कर दिया आधि भौत और इक पर में है जैसे जैसे आकार का लोप इक को मिलाओ आधि भौतिक स्वादित्पत्ति आधि भौतिक यह लोके भवम इति यह लोके भवम इस लोक में जो होता है तीन प्रकार के सुख दुख वस्तु वगैरह इनको क्या कहेंगे अह्यलौकिकम अह्यलौकिकम बनेगा यह लोके भवम। यह लोक का एक समुदाय बना लिया आपने और उस समुदाय से क्या कर दिया भवार्थ में ठाई अध्यात्म आदि गण में है यह लोक का शब्द उससे ठाई हो गया था बच गया यह लोक का गी ठा प्राग्ञ सब लोग था एक आदेश आज वृद्धि जब प्राप्त उसके बाद अनुसान से उभय पद वृद्धि कर दिया तो यह की ई को वृद्धि हुआ ऐ लोक के ओकार को वृद्धि हो गया औ आई है लौक इक अकार के अकार को जैसे लोप कर दीजिए इक मिला दीजिए आई है लौकिक स्वाधिपत्ति आई है लौकिकम इनमें परलोक भवम यदि पारलौकिकम परलोक भवम यदि पारलौकिकम परलोकंगी भवर्थ में ठाई तो दुबे पद वृद्धि यहां पर भी पूर्व प्राय संज्ञा हुआ शुभलुक ठाकुर एकादेश इत वृद्धि आदि वृद्धि मात्र प्राप्त भाग्य उभय पद वृद्धि तो पार क्या कर्क वृद्धि हुआ पार हो गया लोक के ओकर्क वृद्धि तो लौक हो गया पारलौक इक जैसा कर्क लोक मिला दीजिए पारलौकिक स्वादित्पत्ति पारलौकिकम आकृति गण कदे गण में जितने पद पड़े हैं उतने ही को नहीं समझना इनसे और भी जो सब जहां कहीं भी उभय पद वृद्धि तद्धित प्रत्यय निमित्तक उभय पद वृद्धि कहीं भी दिखाई देता हो वो पद वो प्रकृति यदि अध्यात्म गण में न भी हो तो इसको इस गण में ग्रहण कर लेना है। आकृत्या स्वरूपेण कृत प्रक्रिया सादृश्येन गण्यते गृह्यते यदि आकृति गण जिह्वा मूलांगुलेच्छः जिह्वा मूलांगुले पंचमी के एक वचन छह प्रथमा का एक वचन जिह्वा मूल और अंगुली इन सप्तम समर्थ संबंध पदों से भवार्थ में छह प्रत्योग क्योंकि दोनों ही क्या है शरीर का अवयव प्राप्त क्या तीसरे शर्वाच सूत्र से यत प्राप्त है प्राप्त वाण उसको बाध्य यत यत को भी बाध्य छह ये दोनों ही शरीर के अवयव है जिह्वा मूल और अंगुली इन शरीर अवयवों से प्राप्त को बाद कर दिया आपने छ कर दिया जिह्वा मूले भवम इति जिह्वा मूलियम छ हो गया छ को आये ने फड़क जाम प्रत्यादि नाम से ई आदेश हो गया दीर्घ गिरेगा ई जिह्वा मूल नी छ प्रातिप संज्ञा सुब्लुप जिह्वा मूल छ छ को ई जिह्वा मूल ई सकार का लोप जिह्वा मूलीय स्वाधिपत्ति ही जिह्वा मूलियम अच्छा है इतने कित कोई वृद्धि का निमित्त न होने से वृद्धि अधिकारी यहां नहीं होता। अंगुल्याम भवम अंगुल्याम भवम यह अंगुलीषु भवम अंगुलियों में जो होने वाला अंगुली में जो होने वाला क्या है मुद्रिका पहनते हैं ना रिंग अंगुलियम अंगूठी उसको कहते हैं अंगुलियम संस्कृत में अंगूठियों क्या हो जाएगा अंगुलियम, उंगली में तो पहना जाएगा, और कहा पहन रहे हैं आप, और क्या वही होने वाला है, और कहा रहेगा वो। होने का मतलब क्या, सत्ता पैदा होने से थोड़ी तात्पर्य, पर पहले बोल चुका हूँ पैदा होने का मतलब नहीं है यहाँ। जात में पैदा होना अर्थ होता है जनी प्रादुर्भाव होते से जात बना है, वही बता चुका हूँ, भूल जाता है अभी अभी सब पढ़ाया आज एक घंटे पहले। वर्गांताक्ष वर्गांताक्ष इसे कवर वगैरह नहीं लेना, कहा था मैं वर्ग्यम बनाया दिया, मैंने कहा था कवर कवर मत लो, क्यों वर्गांत यहाँ ले रहे हैं, वैसे केवल वर्ग शब्द लेना, समूहे भवम पहले बना ना आपने, वहां पर वर्ग्यम बनाया था, यहाँ क्यों बनेगा कवर्गीयम, कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग है ना, कवर्ग ये सब जो वर्ग शब्द वर्ग शब्द वर्गांता पंचम के एक वचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है, कवर्गे भवम अंगुलियां भवम में कभी क्या बना, इसलिए अंगुली अंगुलेगी छ प्राति संज्ञा सब लोग छ को आयन के फटग्राम प्रत्यागी नाम से य अंगुली य अंगुली की कार के सिचे से लोक अंगुल य मिला दीजिए अंगुलीय स्वादुत्पत्ति है अंगुलियम। वर्गांत के अनुसार कवर वर्ग कादीनाम वर्ग इति कवर्ग, कादीनाम वर्ग इति कवर्ग, चादीनाम वर्ग इति चवर्ग, ताजना वर्ग इति तवर्ग, ताजना वर्ग इति तवर्ग, पाजना वर्ग इति पवर्ग, याजना वर्ग इति यवर्ग, शाजना वर्ग इति शवर्ग, है कि नहीं। इस प्रकार से सब आप वर्गांतों को बनाएंगे, ये तो वर्ण के अनुसार हो गया, इनके अलावा भी आप वर्गांत बना सकते हो, इनके अलावा भी वर्गांतों को बना सकते हैं, ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय वर्ग ये भी वर्ग है, विभाजन है ना, हिस्सा वर्गीकरण कर रहे हैं आप, उसे गोत्र को लेकर अनेक ब्राह्मण है तो एक कट गोत्र उत्पन्न हो जाओ, वजिट गोत्र उत्पन्न लाइन लगा जो अलग, विश्वामित्र गोत्र उनका लाइन अलग लगाओ, हाँ पहले ऐसे होता था, गोत्रों को मिश्रण नहीं करते थे, अलग अलग गोत्र वालों को अलग अलग लाइन लगता था, कमरे भी गोत्रों के हिसाब से बांटे जाते थे, तो समान गोत्री लोगों में समान व्यवहार का अभ्यास हो जाना चाहिए, संस्कार वही मजबूत और होनी चाहिए, अलग अलग गोत्र वालों का रहन सहन पति सब अलग अलग होता है, तो आजकल तो सब विदेशी हो चुके हैं, बात अलग है, एक जैसे अंग्रेज हैं, नहीं तो उनका रहन सहन खान पीन सब अलग होता है, इसलिए कहते हैं सात गोत्र के अंदर विवाह कर लेना चाहिए ताकि समान संस्कार थोड़ा बहुत नजदीकी मिल जा पाए, नहीं तो एकदम विषम हो जाए फिर दिक्कत होगा, ना वो यहाँ ढाल पाएंगे ना ये लड़का जब उनके घर जब ढाल नहीं पाएगा, उनका व्यवहार घर सब अलग होगा, खान पीन अलग होगा, और सूट नहीं हो सकता, एक जैसा वहां भी पूजा पाठ होता रहा हो यहां भी पूजा पाठ होता रहा हो तो वो आराम से घालमेल हो सकता है परिवारों में, हम समय तो समझ ना हिंदू के माल मुसलमान से शादी कर ले और कहेगी तुम चलो वहां पर हमारे मस्जिद में, हम वहां जाए करेगा क्या है, उन लोग बेटे को करना तो आएगा नहीं, वहां कैसे करेगा क्या करेगा, वहां हाथ जोड़ेगा क्या, मंदिर में जैसे खड़ा होगा थप्पड़ मारेंगे वहां पर मुसलमान हमसे को क्या कर रहा है, बड़ा मुसीबत होएगा उसको, उनकी रीति रिवाज के अंदर सर चलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे अंग्रेजों से शादी कर लेते हैं ना हमारे यहाँ जो भारतीय लोग, उनको बहुत परेशानी होती है शुरू शुरू, उनके एडजस्ट हो ही नहीं पाते, उनकी संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है, वो फ्री स्टाइल रहते हैं ज्यादा, वो उनको समझ में नहीं आता, यहाँ के लड़कों को फिर भी संस्कार तो अंदर छिपा हुआ है ना, भले किसी लोग बस शादी कर लेते हैं अंग्रेजों से, अंदर से संस्कार है हिंदू की औरत के जैसे हमारा पत्नी रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, और पैंट शर्ट पहन के सड़क पे चली जाएगी तो अब बुरा सा लगेगा, ओके घर में पहले पहन लो बाहर मत पहनो बोलेगा शुरू में, ऐसे एडजस्ट करता है कहाँ तक करेगा, लेकिन खटपट हो जाता है, ऐसे अच्छे परिवार की लड़की हो मान लो यहाँ की घटिया परिवार के लड़के से शादी कर लिया गरीब आदमी परिवार लड़के से, वहाँ वाले लोग निकाल देते हैं उस लड़की को घर से, आने नहीं देते घर के अंदर बताओ, इसलिए उस कुत्ते को नहीं लाना बोलते, साफ बोलते हो कुत्ता है तो कहाँ पीछे पड़ेगा, उस कुत्ते को नहीं लाने तो उसके पीछे कर तू चले जा, बेटी को त्याग देंगे वो लेकिन उस आदमी के साथ आने नहीं देंगे, अपने गुरु आश्रम में लड़का था उड़ीसा का था, वो शादी कर ले ब्राजील में एक लड़की से, अब वो यहाँ गया तो यही वो बहुत अमीर परिवार की थी, उस देश का करोड़पति परिवार की लड़की, यहाँ पता नहीं कैसे इसका पीछे फंसी भगवान जाने। उन्होंने पता लगा इस लड़के के बारे में, पता चल बहुत गरीब घर का है, कोई संस्कार है नहीं, शुद्ध नहीं है, व्यापारी वर्ग भी नहीं है, तो उन लड़की को निकाल दिया। अंदर आना नहीं घर के अंदर कभी, हम ये सोचे हमारे तीन बेटे में से एक बेटी मर गई, ऐसा बोल दिया। फिर दोनों मियाँ बीवी किराए के मकान लेके रहते थे, बहुत कुछ अपने मकान बनाया, पाँच छः साल में दोनों मेहनत किया, योग सिखाता था और वो जो है कॉलेज में नौकरी करने लगी, पशुओं का डॉक्टर डॉक्टरानी करी थी, पड़ी थी कुत्ता बिल्ली को इंजेक्शन देना, उसे पैसे कमाई, दोनों कमाए, फिर बस आए। कई वर्षों के बाद जब इनका बच्चा भी हो गया, सब हो गया, दो दो बच्चे हो गए, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि दिसंबर 25 को जो क्रिसमस का दिन भी वो मानते, सब परिवार को बुलाते हैं, तब जाकर उस लड़की को 7-6-7 साल बाद स्वीकार किया। जब देखा लड़का अपने पैर पर खड़ा हो गया, भगोड़ा नहीं है, भागा नहीं, सारी समस्याओं को सामना किया है, मेहनत करके कमाया है, अपने घर बना दिया है, तब जाकर जो उन्होंने अपनाया, फिर संपत्ति भी दिया, अब बहुत बड़ा आदमी हो गया होगी। निस्तर के वहाँ होते हैं, यहाँ पर देश में भी है, उस देश में भी है, इतना आसानी से घाल में नहीं हो पाते इन गरीब रिवाजों में। और वहाँ एक सांबार डांस होता है, सांबार डांस बोलते हैं, खाने का सांबार नहीं एक नृत्य है, वो नंगे नाच, औरतें लड़कियां सब उम्र के नंगा ही नाच, 100% नंगा। और उस नृत्य के काल में भी उनके उद्वेग हो जाता है, तो फिर वहां पर पट्टी एक बांध चिपका देते, ऐसे हो चित्र। अब वो इसको करना पड़ा नंगा ना, अब नृत्य तो इससे कहां से होने वाला, भाग्यवास उस देश का रिवाज, अब उस जाति का रिवाज भी तुम्हें ढालना पड़ेगा। शादी करके गए, क्यों गए फिर, नंगा नाचो लड़की के साथ, सारे परिवार वाले नंगा नाचे, तू भी नाच, बड़ा मुसीबत हो गया। इसलिए ये सारी चीजें सोचना पड़ता है, हमारे शास्त्र के ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाया है तो इसका भी कारण है। केवल उतना ही नहीं, एक तो संस्कार व्यवहार, उठना उठना खान पीन का ही नहीं, मेन चीज बीज में कमजोरी क्यों आई हम लोगों का। पहले क्षत्रियों में इतना ताकत थी, 40-40 किलो की तलवार चला करता, अब 2 किलो का तलवार भी नहीं चलता, नहीं कोई कलाई में दम ही नहीं, हाथ में कोई दम नहीं, छतरी 2 किलो की तलवार नहीं चला सकता, कहाँ 40 किलो, टीपू सुल्तान 70 किलो के और दो हाथ, तो 140 किलो मजाक है चलाना। और वो आदमी ने चलाया, कितने वीर थे हमारे, आवाज कहाँ है, कारण के वर्ण संकरता, अंतर जाति विवाह, बहिर्गोत्र विवाह, उसी के बीच की शक्ति क्षीण हो। आज कुत्तों में एक हाउंड कुत्ता, हाउंड उस कुत्ते का जो पिल्ला आज का डेट में 50,000 से 60,000 का लगता है, हाउंड कुत्ते का 50-60 हजार से कम कुत्ते का पिल्ला नहीं मिलता। कारण क्या है, वो नस्ल मेंटेन किया हुआ, हाउंड कुत्तिया को हाउंड कुत्ते से ही मिलाया जाता है, दूसरे कुत्ते को छूने नहीं देते, नस्ल मेंटेन हो गया ना, उसलिए उसके महत्व है। और दूसरे कुत्तों को फ्री में ले जाओ बोलते, फ्री में ले जाओ कोई बात नहीं, क्यों नस्ल नहीं, कोई भी जाति है, किसी भी जाति से मिलान हो गया और वो खत्म हो गया, मनुष्यों में यही हो गया, हम लोगों ने जात पात सब खत्म कर दिया, वर्ण व्यवस्था आसन व्यवस्था खत्म कर लिया, नतीजा है कोई भी किसी से शादी कर दे रहा है, पैसे वाला पैसे से कर रहा है, ये उल्टा पलटा हो गया और सारा बुद्धि का शक्ति, उसके मन का शक्ति, शरीर का शक्ति, सब शक्ति खत्म, कोई दम नहीं रह गया। कारण ही वर्ण संकरता ही कारण, और कलयुग में ऐसा होना कलयुग की शोभा ही है, तभी कलयुग है ना ये। क्यों कलयुग किसके साथ अन्य अच्छा नहीं किया है, किसके साथ, किसके साथ अच्छा किया, महाभारत युद्ध लड़ा दिया यहाँ पे, सबसे ज्यादा वर्ण संकर यही हुए पहले, भगवान ने क्या किया, आपके कर्म फल भोग आप कर रहे हैं। पूरा विश्व में एक वेद मिला था, पूरा विश्व में एक ही वेद था, कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं, ये तो अभी 2000 और 1500 साल से तो ईसाई मुस्लिम सब हुए हैं, इससे पहले कहा यवन हिंदू ही था ना, वो हिंदू ही था, राक्षस थोड़ी था, वो याति का संतान था, उनको देश से बाहर कर दिया। क्षत्रिय था, राजा का बेटा था, राजा के पिता ने अपने उसको यवन को मांग लिया, उसने नहीं दिया अपने यवन, तो नाराज होकर के उनको देश से बाहर कर दी। जितना उनका अपना क्षेत्र था उसे बाहर उसको रख दिया और उसने वही अपने देश बसा दिया, जो वहां के लोग उनकी नेतागिरी कर दी, वहां वो अपने राजा बन गया। हिंदू ही था, वेदी पढ़ाओ गुरुकुल में, वहां भी वेदी पढ़ा पढ़ाते रहा, वही चलते रहा, लेकिन वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो गए, वो बात अलग चीज। वहां भ्रष्टता शीघ्र भी पश्चिम में, पूर्व में भ्रष्टता जल्दी हावी नहीं हुआ, यहां बहुत समय के बाद हावी हुआ, देश काल परिस्थिति की वजह से सब होते हैं। वर्गांताच कवर्गे भवान इति कवर्गीय कवर्गंगी छ प्राप्त, यत को बात करके छ हो गया, दिगादि में दिगादिगण में था ना वर्ग शब्द, यत प्राप्त था वर्गांत कौन से, क्योंकि तदग्रहण है ना, तदंत ग्रहण है ना, तदग्रहण से तदंत भी ग्रहण हो जाए, इसलिए यहाँ पर तदंत ग्रहण होना चाहिए। अंगाधिकार में तस्य तदंग तदंग तदंग सच है ना, तदंत सच पदांगाधिकारे यद्वीतम तस्य तदंत सच, दोनों में होना है, जो तदंत में होना चाहिए ये पदाधिकार विहित है, समर्थाना प्रथमाद्वा प्रथमान पदों से विहित है, इसलिए प्राप्त था वर्गान शब्दों से भी यत बाध्य अपने छ कर दी, छ को य हो गया, अन को बाध्य यत, यत को बाध्य छ, छ को य, कवर्ग गी य, गीलोक प्रातिक संज्ञा शुभलोक हो गया, छा छ को आय फट गया प्रत्यय नाम से आदेश, कवर्ग य, कवर्ग य ऐसे चौथे आकार का लोप मिला दीजिए, कवर्गीय स्वायत्पत्ति ही कवर्गीयम, तथा आगतः तत्र का अधिकार चल रहा समाप्त हो गया, अब तथा ये भी अभी है पंचम व्यर्थ, अभी आगतः प्रथमा के एक वचन, अर्थात पंचम में सर्वसंतों से साधन अनादि और राष्ट्रादि प्रकृति विशेष प्रकृति प्रातिकों से पंचम्यंतों से धादि विशेष प्रत्यय हो जाएंगे। श्रुग्नाद आगत इति श्रौघ्नः, श्रुग्न से आया हुआ, श्रुग्न कहते हैं वैसे, कोई कहते हैं पाटलिपुत्र का नाम श्रुग्न, पटना का नाम, कोई कहते आगरे का नाम श्रुग्न था, अभी कहीं का भी नाम रहा हो, आज को नाम रहा नहीं, कहीं का भी लो, कोई देश था, कोई शहर था जिसका नाम था श्रुग्न, वहां से आया हुआ श्रुग्नात आगत इति श्रौघ्नः, श्रुग्न से आया हुआ आदमी हो सकता है, माल भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज कुछ भी आया वहां से, प्याज लहसुन भी आ रहा है दिखने के लिए, कुछ भी आ रहा है ना, कहीं से कहीं, आजकल तो माल तो देश देश देशों से आता जाता है, आदमी को बेचा जा रहा है, औरतों को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जा रहा है, कबूतर बाज आया था ना इसमें अल्लाह, क्या क्या भेज रहे हो उन्हें, कबूतर कबूतर पहुंच गया वहां, ये पूछते थे फोन पे, सब क्या रख दिया कबूतर, और एक एक कबूतर पांच पांच लाख छह छह लाख दस दस लाख में बेचते थे, तो समझ में बात क्या है, पांच लाख में कबूतर कैसा कबूतर है, तो सीढ़ी पीछे लगा, तब पचास लड़कियों को कबूतर बोल के बेचते हैं, लड़कियों को जितनी नौजवान लड़की होगी, गोरी होगी, सुंदर होगी, उतनी हिसाब से कीमत जो है दस लाख तक, और काली कलौटी गर्ल टेढ़ी मेढ़ी है तो पांच लाख, न पांच लाख से कम है नहीं, पांच से दस लाख, और जब जान छुई तो प्रधानमंत्री तक उसमें शामिल, इस तरह कहीं से कहीं कोई भी चीज आ सकता है, जा सकता है, बिक सकता है ना, तो श्रृगनार आगत कुछ भी आया है चीज, जो श्रृगन से आया हुआ है उसको कहेंगे हम श्रौघ्न, श्रौघ्नी श्रौघ्नम, वह पदार्थ पुलिंग वाचक शब्द है तो पदार्थ बोधक वाचक शब्द पुलिंग हो तो श्रौघ्न, श्रीलिंग हो तो श्रौघ्नि अनंत का गीत, और नहीं तो श्रौघ्नम। ठगाय स्थाने व्यह, ठगाय स्थाने व्यह में ठग प्रथमा के क्वचन, आय स्थाने व्यह पंचमी का बहुवचन, दो पदों वाला सूत्र, शुल्क शालाय आगतः तथागत से तथा अनुपति ले आओ, आगत भी आ जाएगा, प्रकृति विशेष और प्रति विशेष बता रहे हैं, आय स्थान के वाचक शब्दों से प्रातिपदिक है प्रकृति जिनका, ऐसा जो पंचम समर्थ संबंधों से ठक प्रत्यय हो जाता है आगत अर्थ में। शुल्क शालाया आगत आय स्थान मतलब आमदानी के स्थान, आमदनी के स्थान, राजा के आमदनी का अनेकों स्थान थे। राजा को जो आमदनी आता है एक जगह से नहीं आता है ना, अब आज भी सरकार को क्या है अनेकों तरीके से आमदनी, सरकार को व्यापार भी करता है, टैक्स आती है, मकान का टैक्स, जल का टैक्स, बिजली का टैक्स, अनेकों प्रकार के टैक्स, जैसे चुंगी लगा दिया चुंगी का टैक्स, पुल बना देते हैं पुल पार करने के पुल का टैक्स, ये सब आय का स्थान हो गया ना आपका, ये सब क्या है आय के स्थान। ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ चुंगी कहते हैं चुंगी स्थान। एक गांव एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो बीच में आकर शहर से शहर में नहीं है, राज्य से राज्य में जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल जाता है तो राज्य के बॉर्डर में डंडा ला के बैठा रहता है पुलिस वगैरह, गाड़ियों को रोक करके चेकिंग करके कितना माल किया, टैक्स जमा हुआ है नहीं हुआ है, जुर्माना लगाओ ये करो भेजो, कुछ जेब में खा लो कुछ दो सरकार कुछ। आय का स्थान शुल्कशाला चुंगी घर, शुल्कशाला या आगता, शुल्कशाला से आया हुआ जो धनराशि वो अलग अकाउंट में लिखा जाता है, शुल्कशाला से आया हुआ। वेश्या ग्रहों से भी लेते थे टैक्स, वेश्या ग्रहों से पहले, दारू के ग्रहों से दारू बेचते थे पहले जमाने, उससे भी सुराशाला मधुशाला से आज भी है नहीं, पहले से था ये सब बता रहा, विक्रम कर सकते ना, मधुशाला याद आता वेश्याला याद आ गया था, अलग अलग टैक्स होती और उनका अकाउंट अलग अलग मेंटेन होता था और राजा बड़ा सतर्क रहता था कहाँ से और कितना धन को किस काम में प्रयोग करना है, बहुत सोच समझ के करते थे। जिसे दारू का बेचने से आया वेश्या के घर से आया वो टैक्स को धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते, उस टैक्स को उधर रोड बना ये जड़ पदार्थों के लिए इस्तेमाल करो, इन चीजों लोगों को खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, गरीबी हो जाए कुछ हो जाए अनाज बांटना है यानी उस पैसे से नहीं, वैसे बनियों से लो टैक्स ज्यादा बढ़ाओ, बनियों का टैक्स बढ़ाओ इमरजेंसी डबल टैक्स लो उनसे और उससे जो बांटो अनाज गरीबों में, इस तरह से करते थे वो, बहुत समझदार से करते। और आजकल के हिसाब से भी है नहीं, कहीं का टैक्स कहीं भी खर्चा हो रहा है कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है, कुल इतना अरब आय हो गया उसके इतना अरब इसमें बांट दो उसका अरब उसमें बांट दो किसमें किसमें जा रहा है वो सब घोटाला, इसे देश बर्बाद हो रहा है। पहले देशों में उन्नति होती थी, सोने की चिड़िया भारत ऐसे थोड़ी बना था कि मंत्री वर्ग बड़े ईमानदार थे, राजा भी ईमानदार, एक भी पैसा गलत इस्तेमाल होने देते थे, किस चीज को कहाँ यूज होगा तो उन्नति होगी ये सोचते थे, गलत इस्तेमाल हो जाएगा कुछ अवनति होगा। अब मान लो आया दारू के यहाँ से टैक्स आया उस पैसे का स्कूल बना दो, वहाँ जो पढ़ेगा वह जैसे दारू पीने वाला हो जाएगा, क्या होगा वहाँ क्या पढ़ाई होगी, जैसा पैसा वैसा। आपको आश्चर्य होगा एक आश्रम, नाम नहीं लेना चाहूंगा, हरिद्वार में उनके रसोई घर का बना भोजनशाला भोजनालय, रसोई घर तो पहले से थी भोजनालय बनाया बैठे खाने का, वो था नहीं वरांडे में बैठ के खाते थे, भगत आया कोई तो वो बना, भगत ने अपने भाई का मर्डर करके कमाया था पैसा करोड़ों रुपया, वो आकर के लेकिन महाराज जी के सामने बोल दिया कि हमने ऐसे करके पाया, अब वो मेरे को बहुत मन में कष्ट हो रहा है, शुद्धिकरण के लिए मैं उसको कुछ दान नहीं चाहता, जितना आप कहेंगे उतना लाख दे दूंगा। महाराज जी ने उनको समझाते हुए कहा देखो तुम मंदिर में लगाओगे तो केवल आस्तिक लोग आएंगे, कमरे में बनाओगे आस्तिक नास्तिक दोनों रह सकता है, लेकिन नास्तिक तो मंदिर में जाएगा नहीं, कमरे में तो नास्तिक रह भी सकता है आश्रम से दोनों रह सकते हैं, इन कमरों में सर्वसामान्य उपयोग नहीं रहेगा, कभी कभार कोई उसमें रुक गया नहीं तो नहीं रुका, ऐसे महात्मा के लिए प्रयोग कोई जरूरी नहीं, इस ऐसे कर तुम भोजनालय बना, इनके दिमाग वहां से मतलब भोजन किया था नहीं बनवाना था इसलिए तर्क दिया, इसलिए वहां जो भी खर्च को 5 लाख 6 लाख जो भी बड़ा हॉल फर्स्ट क्लास बना उसने बना दिया, उसको क्या देना था दे दिया, उसके तो पाप शुद्ध हो गया मानो, जितना हो गया हो गया, नतीजा क्या निकला उसके बाद, उस भोजनालय में बैठ के जितने महात्म भोजन खाते हैं आपस में एक दूसरे को मार बंदूक तक चल गया वहां गोली चली, सोच लो आप उसके प्रभाव आज तक वो प्रभाव, अब उसके बाद में मरने से अपने घबरा गया, वही क्या हो रहा है, मारा पीटी हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपस में विद्यार्थी मारपीट कर रहे, कभी विद्यार्थी आचार्य को पीट रहे, कभी आचार्य विद्यार्थियों को पीट रहे, क्या हो रहा है यहाँ आश्रम में। उन्होंने सब आचार्य को निकाल, विद्यार्थियों ने खाली रख दी, एक कोठारी और नौकर के पीछे मारा पीटी, अरे कमाल है, क्या हो रहा है। उन्होंने फिर नियम बना दिए, भोजनालय के अंदर भोजन नहीं खाया, वरांडे में खाओ, फिर वापस वरांडे में आए, वरांडे बैठ के भोजन खाते हुए सभी वहां पे। कभी कोई फंक्शन हो गया, भंडारा हुई, बाहर से महात्मा आते ना, उन सबको पंगत के अंदर बिठा देते, घर के जो हमेशा रहते हैं वो कोई अंदर बैठ के खा नहीं सकता, इतनी प्रभाव है। तो मैं देख के आज मेरे दिमाग हैरान होता हूँ कितना प्रभाव धन का होता है। इसलिए हम लोग जो खाते ना रोटी, बहुत संभाल के खाना चाहिए। इसमें कर जो खाओगे, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः नारायण स्वाहा, उद्धवाय स्वाहा, कुछ भगवान का नाम लेके स्वाहा मन में लेते हुए चुपचाप खाओ। गपशप मार के तो खाना ही नहीं चाहिए, सारा पाप चढ़ जाएगा उस अंदर। मौन पूर्वक खाना चाहिए और मंत्र बोलता हो चुपचाप स्वाहा स्वाहा। अवंत में जो है ब्रह्मार्पण वस्तु कर दो, कृष्णार्पण वस्तु, तुलार्पण वस्तु, कुछ कर दो, विधिवत खाओ। इसलिए पहले आचमन करके अमृत प्रसन्न में से स्वाहा जल पियो थोड़ा, फिर पंच प्राण आहुति चोटी वाले हो वो, फिर बाद में भोजन खाते हर एक मंत्र के साथ स्वाहा स्वाहा करते हुए खाओ, अंत अमृत प्रजान से थोड़ा जल पियो, फिर थोड़ा जल लेके ब्रह्मार्पण वस्तु मेरा है नहीं इदम नम न मया भुक्तम न मया पीतम किंचित सर्वम ब्रह्मार्पण वस्तु, न हमने खाया न हमने पिया, नित्य को वासी हो गए गिरवासा। विधि है शास्त्र के लिए शुद्धिकरण, ज्ञान शुद्धि।